तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma az Édes Indiában indiai beszélgetést fognak hallani, amit néhány héttel ezelőtt készítettem Levres Zoltánnal, akkor még Indiában tartózkodott, Bengálban, Mayapurban, azóta hazaérkezett, és egy több mint két hónapos út különböző élményéről számol be nekünk a mai nap. Telefonnál ismét Leveles Zoltán. Sok hónap óta nem hallottuk őt már az Édes Indiában, de most ismét Indiában tartózkodott, most már közel két hónapig, és ez alkalmakkal nem nagyon lehetett telefonon elérni, de most sikerült, mielőtt még hazajött volna. Én most csak azt szeretném tudni, hogy merre jártál, milyen szép dolgokat láttál. Hát szerencsére ezúttal is nagyon sok helyen jártam. Először Észak-Indiában, a Ganges medrében, tulajdonképpen a forrásvidéktől szinte a torkolatig egy jó pár gyönyörű szent helyetbe jártunk csoporttal, és aztán pedig egyedül voltam még néhány olyan helyen, ahol még korábban nem jártam, ugyanis mindig megragadom az alkalmat, és ha már egyszer kint vagyok Indiában, akkor, ahogy szoktam korábban is, lopok magamnak egy hetet, egy bő hetet, és olyankor olyan helyeket keresek fel, ahol még nem jártam, és így történt ez most is. Így kerestem fel Vijayanagart, a mai nevén Hampi, a Rámajana pedig úgy említi, hogy Kiskinda, azt a térséget. Gyönyörű hely, nagyon régóta el szerettem volna menni. Hát ma ez a világörökség része, Dél-Indiában, ha jól tudom, összesen három hely része a világörökségnek. Az egyik az Mahabalipuram, ahol már többször jártam, és hát ez a Kiskinda, vagyis Vijayanagar, a mai nevén a Hampi, ez még nagyon piszkált a fantáziámat, és hát az hiszem, hogy tényleg volt miért kíváncsiskodnom, hogy nyilvánvalóan olvastam róla és láttam róla a képeket, és gyönyörű hely. Hát a Rámajánában akkor érünk a történet vonalán Kiskindába, amikor miután már elrabolta Rávana Szítát, és Hanumán Lakshman testvérével együtt Szita kutatására indul, és aztán találkozik a majomvezérekkel, és életében Ráma, legalábbis a Rámajana történetében, itt találkozik először Hanumánnal, és többek között Kiskinda, Hanumán szülőhelye is. Én sajnos, hát sajnos ezek sem, azt nem tudom, de eléggé realista ember vagyok, sőt, mint több talán olykor szkeptikus is. Mondom ezt azért, mert néha az ember hát ilyen újonnan felfedezett szent helyekkel találkozik. De különösen egy olyan populáris helyre érvényes ez, mint Vrindávan, ahol kiderül, hogy hoppá, Krishna itt fordult sarkon, Krishna itt ezt csinálta, Krishna azt csinálta, hogy egyes jó üzletérzékű templomok vezetői így próbálnak egy kicsit nagyobb forgalmat, látogatottságot gerjeszteni a templomok javára, és hát kitalálnak ilyen történeteket. Mindemellett természetesen vannak teljesen evidens dolgok. Egy egyrészt, amik alátámasztott dolgok az indiai régészeti autoritás által tekinti által hitelesített helyek. Illetve mondjuk számomra, az indusztrálatok számára a legszűbb szaktekintély pedig a szentek, akik a kultúrát tovább örökítették az évezredek során, és évezredek óta tekintenek egy bizonyos helyet, egy bizonyos eseménynek a helyszínéül, akkor az számomra azért elég hiteles. Hogyha azt mondják egy helyről 5000 éve generációk látva egymást a Krisna születési helyen, akkor gondolom, hogy nagy valószínűséggel az. Valahol Krisna biztos, hogy megszületett, és valahol Krisna biztos, hogy élt, és valahol biztos, hogy Krisna ezt csinálta, meg azt csinálta, meg Ráma is. És hát, hogy egészen drasztikus helyek számomra egyrészt mindig elfogadható az, hogy megbizonyított én, hogy ez tényleg ott történt. De számomra az is elfogadható, hogy ha az egy hely, ahol én megemlékezek egy bizonyos eseményről, akkor az segíti az én elmélyülésemet, vagy segítheti az én elmélyülésemet, és nem hiszem, hogy ezzel becsapnám magunkat. Minden esetre az nyilvánvaló, hogy évezredek óta állítják a ott élő emberek, hogy Hanumán ott élt, illetve Szugríva, a majomsereg királya is ott élt, és ott került szembe Valival, és aztán ugye Ráma rendetett kettőjük között, és visszaadta a királyságot Szugrívának. Ez nagyon nagy hatással volt a hely rám. Tudni kell azt erről a Hampiról, illetve Vijayanagarról, hogy valamikor a 14.-15. században Krishnananda Rai király építette ki a mai formájában. Nem tudom pontosan, hogy hány templom, épület és palota, meg bazársról maradt meg, paragott kövekből épült épület együttesekről beszélek, de egy nap alatt autóriksával nem lehet bejárni az egész térséget. Tehát egymástól 1-2 kilométerrel szétszóltan is vannak különféle épületek, és hát a világörökség részének tekintett Vitala templomban található az a bizonyos híres szekér, amit ugye, ha egy picit is az ember foglalkozik az indiai kultúrával, vagy magával az országgal, akkor találkozott ezzel a kő szekérrel, ami Garuda szekere, és hát monolit, vagyis egy kőből van kiparagva, és hát azt mondják, hogy mondjuk persze a kerekei azok különállóak, szintén kőből kiparagva, de azt mondják, hogy ez a szekér képes haladni, szállítani Garudát. Közelebbről, ha megvizsgáltad, de milyennek néz ki? Hát valóban azt lehet látni, hogy a kerekei azok külön kerültek oda, külön szerelték rá a kőből kiparagott kerekeket. Méretét tekintve talán 4 méter magas lehet, 4-5 méter hosszú ez a szekér, és belül gyönyörű Garuda, vagyis Vishnu hátas állatát ábrázoló szobor látható, amit, ha jól emlékszem, lovak hoznak. Persze a Vitala templomnak a főoltára felé néz szekér. A maga a Vitala templom pedig rengeteg oszlop veszi körbe, melyek többre mása egyedi faragásúak, rengeteg motivummal, Rámajánát ábrázoló féldomborművekkel, különféle Vishnu avatárakat ábrázoló domborművekkel. Magába a templomba is be lehet menni. Amit sajnálok, hogy ezek a templomok már nem igazán, sőt egyáltalán nem élő templomok. Mint például ugye vannak Dél-Indiában, Srirangapatnában, vagy Srirangamban 1000 éves, vagy annál idősebb dravida templomok, amelyek azóta folytonosan élőek, tovább örökítve az imádatot. És hát itt Vijayanagarban ez nem sikerült. Hát ennek oka eléggé szomorú. A külföldi hódítók szétdúzták a várost, és azzal tulajdonképpen meg is szűnt itt a királyság. Nagyjából a Krisnananda Rai király birodalmait 200 évig virágzott, és aztán a muszlim leigázás miatt eltűnt az a birodalom. Egyébként pedig innen ez a Krisnananda Rai király uralta egész Dél-Indiát, vagy irányította pontosabban egész Dél-Indiát. A leírások szerint 500 ezer ember élt itt, ebből 100 ezer katona, van óriási hadsereg volt itt. Érdemes megnézni ezt a helyet, mert nagyon egyedülálló. Legalább akkor hatással volt rám, mint például a Ellora, ugye Bombaytől nagyjából 500 kilométerre kelet iránynak található az a Barlang templom együttes, és ott áll a világ legnagyobb egykőből kifaragott templom, és ez is nagyon monumentális, és hát valahogy van ezt a Vijayanagart is ilyen szintre tudom helyezni. G ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै रूपैस्तुतैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे सोदरो न जनको जननी न जाया नो सोदरो न जनको जननी न जाया नैवात्मजो न च कुलं विपुलं बलं वा सन्दृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे नोपासिता मदमपास्य मया महन्तः नोपासिता मदमपास्य मया महन्तः तीर्थानि चास्ति कथिया न हि सेवितानि देवार्चनं च विधिवन्न कृतं कदापि तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे Következő nagyon érdekes helyet fölkerestem, mint most az elmúlt napokban, az pedig a keleti partvidéken, Orissa és Tamja medú között, azaz a Turi és Csemel között nagyjából félmitón található Visakapatna. Nem csak arról híres ez a hely, hogy a kor jelenkor egyik leghíresebb tanítója, Sila Bhakti Pramod Turi Maharajnak van itt egy nagyon gyönyörű temploma, hanem ugyancsak hosszú évezredek, sőt mondhatjuk inkább 10 000 éves múltra tekint vissza ez a hely is, ugyanis itt történt az, Andhra Pradesh államról beszélünk, ugyebár. Andhra Pradesh államban jelent meg Narasimha annak idején. Félig oroszlán, félig ember inkarnáció. Aki azért szállt alá, mint ahogyan a Bhagavad Gita elmondja az egyik versében, hogy amikor a vallás hanyatlik, és a feje tetejére áll a társadalom, illetve hogy híreit megörvendeztesse, akkor alászáll maga Isten, hogy helyreállítsa a dolgokat, vallás elveit. És hát egy alkalommal valóban egy félig ember és félig oroszlánként, a szanszkritből Inha az a oroszlán, a Nara pedig embert jelent. És mielőtt megjelent volna Narasimha, aki aztán végül mondhatjuk azt, hogy eléggé frappánsan és rövid úton rendet teremtett a világban akkor, történt egy és más Pralád Maharadzsal, aki egy olyan gyermek volt, aki a legzordabb körülmények ellenére is, amikor ma a rokonai ellene fordultak. Nem csak, hogy ellene fordultak, de meg is akarták ölni, és miért? Mert ő a spirituális utat választotta, és egyszerűen nem lehetett belevenni a fejébe azt, hogy materialistává és élethajhásszá váljon. És hát nagyon meghúzolták, ugye nem arról volt, csak szó, hogy kikapolt meg ilyesmi, hanem tényleg az életére törtek is szó szerint saját édesapja szerette volna megölni, és egy alkalommal oly módon tette ezt, hogy bele lökette egy szakadékba, tehát egy hegytetőről egy szakadékba, hogy aztán a végén belepottyanjon a tengerre, és ott a katonák elföldelnék. És aztán valami csoda folytán nem halt bele ebbe a nagy incidensbe ez a gyermek, ennek a történetnek a helyszíne Visakhapatnam. Mm-hmm. És valóban a helyzet, hogy van is egy templom, ahol sajnos, vagy hát nem biztos, hogy sajnos, lehet éppen szerencsére, nem lehet fotózni. És ha nem lehet fotózni valahol, akkor az ember lehet, hogy többet képes hazahozni, hiszen emlékezetben, ahogy azt egy himalájai látogatásom alkalmával egy jogi elmagyarázta nekem, hogy az ember ne fényképezőkészébe akarja hazadni Indiát, hanem az emlékezeteiben és a szívében, azaz a tetteiben, azáltal, hogy megváltozik az életet, az úgy térjen haza Indiából. És hát fényképezőkép nélkül körbejár ilyen templomot, ahol az oltáron nagyon érdekes módon egy Varáha és Narasimha keverékét ábrázoló istenség, vagy Murti kegyszobor látható. Ugyanis, amikor Praládot megvédte Vishnu ebben az incidensben, akkor megjelent előtte ilyen formában, Varáha és Narasimha formájában együtt. Varáha az a vatkan, aki két alkalommal jelent meg, Vishnunak az a vatkant ábrázoló formája, aki két alkalommal jelent meg, egyik alkalommal, amikor legyőzte Pralád nagybátyját, Hiranyaksát, és másik alkalommal pedig, amikor kiemelte a vízbe süllyedt földet, és így megmenekítette azt a pusztulástól. És így Varáha és Narasimha formájában egyszerre jelent meg Pralád előtt, és ezt az ábrázolást imádják itt Visakhapatnamban. De amikor ott járt valamikor a 12. században, ha jól emlékszem, a Ramanuja ácsárja, akkor onnantól fogva sokkal intenzívebbé vált a templomi imádat itt Visakhapatnamban. Aztán aki kézbe vette a templomnak a menedzselését, az ő álmában egyszer megjelent Narasimha, és azt kérte, hogy kenje be őt szantáltéppel. A szantáltép, ugye a szantálfának a porából készült tép, ami nagyon kellemesen hűsít, és a mai tradíció is, hogy vendég érkezik a házhoz, akkor szantáltépet kennek a virággal, szantáltépet kennek a vendég homlokára, és valóban kellemesen hűsíti a vendéget. És azután következik az, hogy leültetik, és vízzel kínálják, és végül virágszíjat raknak a nyakába. Na most ez a Varáha Narasimha Murti ilyen fantáltéppel van bekenve, méghozzá egész vastagon, talán egy 2-3-4 centi vastagon, vagy még itt vastagabban is, és a lényeg az, hogy semmit sem lehet belőle látni egész évben, hanem aztán valamikor minden évben van egy bizonyos ünnep, amikor ezt lefejtik róla, ezt a szárított fantál, vagy mondjam, mint hogyha egy sarad, képzeljük el, hogy le van sarazva. Tehát lefejtik róla, és akkor évente egy alkalommal lehet látni teljes pompájában ezt a Varáha Narasimha Murtit, ami sajnos nem most volt, viszont egészen bejutottam az oltárig, és majdnem hozzá is érhettem ez a Varáha Narasimhához, és a mai templom eredeti alapkövei és pillérei a 6. században épültek, de a Mahábharata szerint, amikor, ezek a puránák szerint, amikor Praládtal megtörtént a bizonyos eset, akkor már maga Pralád felnőtt korában épített a nagy templomot. És ezt aztán azt persze, hogy az évezetek során összedőlt meg ilyesmi, és aztán így a Krisztus után talán a 6.-7. században építettek egy templomot, és végül aztán pedig ugyanaz a király, Narasimha Rao király, Konarki templomot is építette. Most ez a király építette a mai állapotában látható Visakhapatnami Narasimha templomot, ami valahol a hegytetőn található. Ez volt a másik nagy dolog, amit láttam az elmúlt héten. Purvam krutani duritani mayatu yani smrutva khilani hrudayam parikampate me purvam krutani duritani mayatu yani smrutva khilani hrudayam parikampate me khyata chate patita pavanata tu yasma तस्मात्त्वमेव शरणं मम शंखपाणि तस्मात्त्वमेव शरणं मम शंखपाणि राजननजं विविधाश्च रोगाः दुःखं जराजननजं विविधाश्च रोगाः काकश्वसुकरजनिर्निरये च पातः ते विस्मृते फलमिदं विततं हि लोके तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे नीचोपि पापवलितोपि विनिन्दितोपि नीचोपि पापवलितोपि विनिन्दितोपि ब्रूयात्तवाहम् इति यस्तु किलैकवारं तं यच्छसि शनिजलोकम् इति व्रतं ते तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे वेदेषु धर्मवचनेषु तथा गमेषु वेदेषु धर्मवचनेषु कथागमेषु रामायणेऽपि च पुराणकदम्बकेव सर्वत्र सर्वविधिना गदितस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे तस्मात् त्वमेव शरणं मम शङ्खपाणे ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. Önök az Édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. Hosszabb ideig voltál Vrindávanban, említetted már Vrindávant, ezt a szent helyet. Nekem küldtél egy képet, hogy részt vettél egy ilyen utcatisztításba, vagy gáttisztításba Vrindávanban. Ó, hát az kevés is talán azt mondjuk, hogy részt vettem, hanem ugye a mesterem ötletére és az ő irányításával csináltuk ezt minden reggel 30 napon keresztül. Reggel 4 órakor keltünk minden nap, legkésőbb fél ötkor, és 5 órakor kezdődött a hajnali pudzsa, vagy arti, de hajnali istentisztelet, ami eltartott 6 óráig, és minden reggel 6 órakor elmentünk a Jamuna partjára, vagy különféle Vrindávannak különféle fontosabb szent helyeire, és egy-másfél órán át voltunk körülbelül 30-40-en, mikor hogy gyűjtöttük a szemetet, és minden alkalommal 8-10 zsák szemetet összegyűjtöttünk, és végül a Vaisnava világtanácsnak adományozott környezetvédelmi alapból vásárolt teher riksákra helyeztük ezeket a zsákokat, és a riksás emberek aztán utána szállították. És ez mindennapi programunk volt. Most a Vrindávantól egy picit messzebbre zarándokoltunk, mint például ellátogattunk egy alkalommal Ravalba, ami Radharani születésének a helye. Akkor viszont nem csak egy ilyen egy-másfél órás takarítások voltak, hanem tulajdonképpen egész nap ezt csináltuk. Megérkeztünk Ravalba, és egy 4-5 órán keresztül gyűjtöttük a szemetet, aztán mentünk tovább Nandagrámba, ott is, ha megérkeztünk, ott is egy pár óra osztályig gyűjtöttük, aztán megérkeztünk az úgynevezett Terkadambába, ahol a 16. században élt Rupa Goszvámi szerkesztette az Upadesamritát, ami a Gaudiya Vaisnaváknak egyik legfontosabb alapműve. Gyönyörű néhány versből, 11 néhány versből álló mű, ami egy olyan erkölcsi magatartást biztosít annak a követőinek, amivel aztán a gyakorlás a mindennapokban sokkal könnyebbé válik. A Rupa Goszvámi életéről még azt jutott eszembe is hirtelen, hogy egy bizonyíték Rupa Goszvámi élete arra, hogy igenis van átjárhatóság a kasztok között, mert ez a kasztrendszer mindig tér már nyugati emberek körül. A kasztrendszerről annyit tudunk itt felületesen, hogy nincs átjárhatóság, és hogy amiben születsz, abba halsz meg. És valóban van ilyen nézőpont, álláspont Indiában, de viszont van egy nagyon jelentős tömeg, akiknek véleménye szerint van átjárhatóság a kasztok között. Tehát ugye Rupa Goszvámi, aki a Gaudiya Vaisnaváknak a egyik legfontosabb tanítója, ő muszlim családba született, ami pedig ugye a szűken értelmezett kasztrendszernek, a kasztrendszeren belül, mondhatnánk azt is, hogy kaszton kívüli családban született, hát nem csak úgy kaszton belüli helyzetbe került, hanem a legmagasabb pozícióra, vagyis a társadalom fejévé vált, brámanává vált, és olyan szinten is, hogy könyveket publikált, és a hinduknak jó részt ezeket a könyveket hiteles forrásoknak fogadja el, így 500 év távlatában is. És amikor ezen a Rupa Goszvámi kedvenc meditációs helyére kezdtünk ide az úgynevezett Terkadam helyre, akkor itt is óriási nagytakarítást csináltunk. De most biztosan, hogy gondolhatnád, vagy aki nem járt esetleg Indiába, te jártál, úgyhogy nem gondolod, de aki nem járt Indiába, gondolhatná, hogy lehet ez, hogy ilyen szent helyeken ilyen nagy a kosz. És hát jogos a kritika, és én sosem állítom azt, hogy India, ahogy van, az tökéletes, hiszen ez egy hiányosság Indiában, hogy az emberekben egyfajta ilyen igénytelenség található, hogy belül az oltár az tiszta, a templomon belül, az asszonyon belül tisztaság van, viszont az utcán pedig képtelenség. Most lehetne találni pozitív magyarázatokat, hogy olyan nagy a tömeg, nincsenek hozzászokva a műanyaghoz, hanem ahhoz vannak hozzászokva, hogy falevéltányéről ettek, és azt eldobták, és megette a tehén, és a tehénből kipocsogott hátul a trágya, amit összeszedett az asszony, megszállította, és azon főzte a levelet, és aztán azt megint falevélen tálalta, és ilyen tökéletes ökológiai körforgás volt. De hát én azt hiszem, hogy az, hogy a nagymamám még ezt gyakorolta, ez nem lehet érv arra, hogy én ma a műanyagot eldobjam. Tehát én mindenképpen ezt hibának látom, de úgy gondolom, hogy ha az ember szeretne a kulisszák mögé látni Indiába, és szeretné még megtalálni azt a sok évezredes értéket, amit ma már Európában elég nehéz megtalálni, itt viszont olyan szinten jelen van, hogy az ember megtapasztalhatja a Mahábharatában leírtakat, a Puránákban leírt dolgokat, akkor én azt hiszem, hogy nem szabad leragadnunk ezeknél a hiányosságoknál, hogy hiányzik ez a fajta tudatosság az emberek egy rétegéből Indiában, vagy széles rétegéből Indiában. Remélem nem vagyok ezzel túl sértő. Szerintem nem vagy túl sértő, mert magyar emberként ezt mi napról napra átéljük, hogy a saját környezetünkre ez pontosan ugyanígy jellemző. Amit mi azt szoktuk mondani, hogy ez egy balkáni stílus, de hát a Balkán sokszor sokkal jobban néz ki, mint amit mi balkáninak nevezünk. Budapest az sokszor kifejezetten erre az indiai rendetlenségre hasonlít. Hát emlékeztet, inkább úgy fogalmazok, nem azért, mert ellen szeretnék mondani neked, de azért azt hiszem, hogy India azért. Minden esetre mi nem úgy csináltuk ezt a takarítást, hogy na most megmutatjuk nekik, és hogy aztán utána megyünk és magyarázunk nekik, hogy na látjátok, így kell csinálni, hanem csak csöndbe, mesteren valóban tökéletes példával előjárva, a legaktívabb volt a személygyűjtésben. Hát a 40 fős tömegben akaratlan, és mindig akadnak emberek, akik elkezdenek beszélgetni, akiknek most éppen fáj a dereka, vagy valamiért nincs kedvük olyan túl durgon dolgozni. És ilyenkor, ami nagyon példás volt, hogy a mesterem soha nem szólt senkire rá, ugye szoktunk mi nyugaton ilyenkor értelődni, hogy na hát mi van, túl meleg van, vagy nem megy a munka, vagy valami ilyesmi, és soha nem szólt rá senkire. Viszont ő volt az első, aki elkezdte a személygyűjtést, és ő volt az utolsó, aki abbahagyta. Nagyon érdekes volt látni a nyugati mentalitást, ahogyan érkeztünk sorba Vrindávanba, és egyre szaporodtunk a mi asszonyunkban lakók, és jöttek az újabb és újabb emberek, csatlakoztak el a személygyűjtő projekthez. Mindig azt lehetett látni, hogy elkezdte gyűjteni lelkesen, és aztán egy fél óra múlva felkereste a mesterünket, hogy hát nem lehetne valami oktató programot indítani ezeknek az indiaiaknak, hogy nem lehetne nekik elmagyarázni valahogy, vagy felkeresni a bazársorokat, és az árusoknak külön-külön elmagyarázni. Mindenki próbált jött valami ötletekkel, mert félmalomhalsznak tűnik azt, hogy szeded a szemetet, és szeded, és sose érsz a végére. És nagyon tetszik, hogy a mesterem reagált ezekre a megkörnyékezésekre, mert azt mondta, hogy nem az az elképzelésünk, hogy keveset dolgozunk, és aztán mindjárt kioktatjuk a többieket, hanem ez egy hosszú távú munka, és őt a saját mestere arra kérte, segítsen helyreállítani ezeket az ősi szent helyeket, és ő most ezt teszi, alázatosan szolgálja a mesterét, és nem szeretne senkit se jogtatni. És tudod, ahogy nyitottuk a szemetet, nem azt mondom, hogy az indiaiak mindannyian ezt rögtön átlátják, hogy miről van szó, hiszen hát az átlagember odaáll csipogatott kézzel, indiai ember, és nézi, hogy mit csinálnak ezek, miért fogdossák azt a koszos szemetet. De bizony volt, aki csatlakozott önmagától, de egy indiai tanú, aki felkeresett ugyanúgy szent helyet, mint mi, és egyébként csak annyit csinált, hogy bement volna a szent helyre, és ott elmeditálgatott volna, és olvasott volna, és a lelkélet így ápolta volna. De amikor meglátta, hogy ezek a nyugati úgynevezett hát, kaszton kívüli származású hinduizmus gyakorló szerzetesek és tanulók szemetet gyűjtenek az indiai szent helyeken, akkor kérdés nélkül csatlakoztak. Kértek egy zsákot, üres zsákot, és gyűjtötték ők is a szemetet. Tehát lehet látni, hogy ennek igenis van hatása, és megy a híre, és azt hiszem, hogy tényleg értékelik az emberek. Bár azt is hozzátenném, hogy nagyon sokan úgy vannak vele az indiaiak közül is, a szadúk közül is, hogy abszolút értelmetlen munka. Például volt egy Vaisnava Világtanács konferencia most is, mint ahogy az minden évben kétszer, és hát egy ilyen számomra nagy becsben tartott indiai tanító azt mondta, hogy ők azért használnak a templomban műanyag poharakat, amikor nagy vendégség van, mert Kali Yuga van, vagyis a sötét vaskorszak, amire az jellemző, hogy a földet az emberek elpusztítják, és ez a sorsa a földnek. És hát sokkal olcsóbb, sokkal praktikusabb. Persze nem ez az általános vélemény az indiai szaduk között, de ugye nem olyan könnyű ezt a környezettudatosságot minden esetben tudatosítani az indiaiakkal sem, mint ahogy arra felhívtad a figyelmemet, a magyarokkal sem. Kararavindena padaravindam mukharavinde vinivesayantam vatasya patrasya puteshayanam balam mukundam manasasmarami balam mukundam manasasmarami samhrutya lokan vatapatra madhye shayanamadyanta vihinarupam sarveshwaram sarvahitavataram balam mukundam manasasmarami balam mukundam manasasmarami balam mukundam manasasmarami a Vaisnava Világtanács éves étkezetén, ahogy szokott lenni, összegyűltek a különféle Gaudiya Vaisnava misszió képviselői. És itt nagyon szeretem ezt a hangulatot, ugyanis ez egyfajta vallásközi dialógus. Úgy kell elképzelni, mintha különféle azonos valláshoz tartozó különféle rendek képviselői találkoznának, és ezek a találkozások mindenképpen konstruktívak. Amikor is egyfajta dialógus folyik, elmondják a különféle missziók vezetője tapasztalataikat, a gyűlés levezetője pedig beszámol az elmúlt egy évben történtekről és a következő év terveiről. Például ugye, ami most nagyon fontos esemény volt az elmúlt évben, hogy a Vaisnava Világtanácshoz érkezett egy komolyabb összeg, amiből 40 ilyen szemétszállító riksát vásárolt a Vaisnava Világtanács, és nagyon komoly helyreállítások és munkálatok folytak, amik a környezet kellemesebbé ételét és a szentségének szellemiségét emelte. Ez a kívülálló számára ma már érzékelhető? Abszolút. Tehát én, ahogy hónapról hónapra vagy fél évente járok ki Indiába, mindig van előrelépés. Lassan-lassan egyre tisztább rindá van. És aztán hát történnek nyugati ember számára borzalmas dolgok is. Például számomra nagyon borzasztó, hogy az utakat ilyen műkövekkel rakják ki Vrindávanba. És hát gondold el, a gyönyörű középkori vörös homokkőből épült templomok látványa oldalt, és alul pedig a műköveken járkál. És hát az ember első pillanatban mindjárt észrevételező, és nem tetszik neki, de hát nincs más, mint hogy belenyugodjunk. Hasonló, idézőjelben mondva, tragikus jelenség az, hogy most valahonnan a Uttar Pradesh, ugye Vrindavan Uttar Pradesh államban található, és Uttar Pradeshnek a fővárosa Laknau, nem ez a főváros, ahonnan egyszer bejelentkeztem egyébként az Édes-Indiának egy fő kulturális fesztiválról. Többenetes látvány az, hogy jön Laknauba egy rendelet, egy központi rendelet, és hát Vrindavanban szinte senki sem tudja, hogy pontosan mi történik, csak azt látod, hogy megjönnek a hatalmas kotrógépek, megjön az építőanyag, és elkezdenek fúrni, faragni, és borzalmas, gigantikus betonoszlopokat rakni a Yamuna mellé. Tehát a Yamuna folyó az olyan a gátjaival, hogy szerintem szebb, mint Varanasi. Csak szerencsére nem olyan populáris, idézőjelben mondom, hogy szerencsére, mert nincs elárasztva turistákkal, és így megvan a helynek a szellemisége. És hát képzeld el, hogy a késigát, és a főgátok előtt, késigáttal párhuzamosan a Yamuna kellős közepén egy beton hidat építenek. Na ne. És hát ez tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy teljes mértékben tönkre fogja tenni a látványt, hiszen ahelyett, hogy most már közvetlenül ráláthatnál a késigátra, egy borzalmas beton hidat fogsz látni. De ahogyan a Vaisnava világtanácson is elhangzott, Kali Yuga van, és vannak dolgok, ami ellen nem tudunk tenni. De a Vaisnava világtanácsnak az egyik fő törekvése az, hogy képesek legyenek a különféle missziók összefogni, ugye, mert hogy azért nincs tudatos összefogás a hindu missziók között, mert ugye a hinduizmusban a különféle rendek teljes mértékben decentralizáltan működnek. És ez egy tökéletes működés, hiszen nem áll fenn a túlintézményesülés veszélye, nem áll fenn annak a veszélye, hogy ha a központban valami baj történik, a világító központban, akkor az egész misszió meginok, egész misszió működéseként meginogna. Viszont a hátránya ezek a decentralizáltságnak az, hogyha történik valami olyan dolog a világban, amivel mondjuk a hinduizmus a szellemiségét tekintve nem érte egyet, hogy nem tud bele azonosulni, sőt, károsnak tartja a hinduizmusra nézve, akkor nincs egy ugye olyan intézmény, ami azt mondja, hogy nem, ezzel a hinduizmus nem ért egyet. Hanem vannak a különféle tanítók, guruk, akiknek egyiknek van 100 tanítványa, másiknak 1000, lehet, hogy a harmadiknak 10 000, tehát még egy ilyen 10 000, vagy 20 000, vagy 100 000 tanítványnyal bíró guru is tulajdonképpen nagyon kicsi ahhoz, hogy egyedül felemelhesse hangját. Na most egy ilyen Vaisnava világtanács képes arra, hogy összefogja a különféle missziókat, és nem azzal a célral, hogy egy ernyő alá hajtsa őket, és intézményesítse őket, központosítsa őket, hanem csak azért, hogy legyen egy olyan fórum, amin keresztül a Vaisnavák hallathatják a hangjukat bizonyos esetekben, és bizony például egy ilyen hídépítés, ami teljesen mindegy, hogy melyik misszióhoz tartozik az ember, ez egy olyan közös sík, ami minden missziónak érdeke, hogy ne tegyük tönkre a látványt a Vrindavan főgátjainál. És hát a jelenlevők ezt tulajdonképpen értékelték a Vaisnava világtanácson, de már az igazság, hogy későn, mert az építkezés már nagyon komolyan folyik, és valószínűleg ez visszafordíthatatlan lesz. Történik egyfajta aláírásgyűjtés, meg ilyesmi, de az én szerint véleményem szerint már későn, mert tényleg látszik, hogy milliók kerültek itt már befektetésre, és ez már visszafordíthatatlannak tűnik. Viszont egy nagyon jó tanulság a jövőre nézve. Szóval nagyon érdekes kérdés, mert ugye egyfelől decentralizált, másfelől pedig centralizált, mert vannak ezek a kis különféle missziók, amiknek van egy vezetője, ugye maga a tanító, a guru. Aki elkezd tanítani, és akik hozzácsapódnak, mellé csapódnak, csatlakoznak, ők szívesen és önként követik a mesterüket, mert bíznak benne, bíznak abban, hogy a mesterük képes őket lelki értelemben felemelni. A mester vállalás pedig az, hogy azáltal tanítja a tanoncokat, ugyancsak, hogy majd felemeli és eljuttatja a tanítványokat arra a szintre, amire a mester előtt megtanította. És hát így nagyon könnyű a dolog, hogyha jelen van a mester, és őt követi mindenki. Kalinda jantasthita kaliyasya फणाग्ररंगे नटन प्रियंतं तत्पुच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रं बालं मुकुंदं मनसास्मरामि बालं मुकुंदं मनसास्मरामि उलूखले बद्धमुदारशौर्यं उत्तुंगयुग्मार्जन भंगलीलं उन्फुल्लपद्मायत चारुनेत्रं बालं मुकुंदं मनसास्मरामि बालं मुकुंदं मनसास्मरामि आलोक्य मातुर्मुखमादरेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षं सच्चिन्मयं देवमनंतरूपं बालं मुकुंदं मनसास्मरामि बालं मुकुंदं मनसास्मरामि बालं मुकुंदं मनसास्मरामि ez az egész, amit elmondtál, arra hasonlít, ami hát Magyarországon sokszor megtörténik, hogy az emberek akarata ellenére hoznak létre dolgokat, nem tájékoztatják őket. India ebből a szempontból talán lehet, hogy még rosszabb, nem? Kevésbé demokratikus, hogy hogy van ez? Van erről tapasztalaton? Ilyenfajta probléma, hogy bizonyos dolgok megtörténnek tudtunkon kívül, értem ez alatt a különféle rendek esetében, ilyen nem jellemző, legalábbis nem igazán tudok róla, hiszen adott határozott a menedzselése ezeknek a rendeknek. Viszont a társadalmi szinten természetesen előfordulnak ilyen dolgok, amik csak úgy megtörténnek, kaotikusak, követhetetlenek például. Nagyjából 10 fős csoporttal utaztam szeptemberben Észak-Indiában, és történt az, hogy a délután azt hiszem 5 órakor kellett volna, hogy induljon a vonatunk Varanasiból Bengálba. És vártunk, megérkeztünk egy órával előtte, nagyon nyugodt voltam, csak ott egy időben megérkeztünk. Amikor indulnia kellett volna a vonatnak, akkor bement a hangosban mondó, hogy a vonat egy órát késik. Oké, hát egy órát késik, ez semmi, ez Indiában vagyunk. Akkor elmúlt egy óra, a vonat 2 órát késik. Oké, vártunk tovább, bement a vonat 3 órát késik, a vonat 4 órát késik. És akkor egy idő után meg azt mondta be, hogy a vonat megérkezésének időpontja ismeretlen. Igen, ez olyan, mintha a MÁV lenne. És tényleg szépen már éjfél lett, hajnali egy óra, és közben én végig futkostam. Információs iroda, ilyen vezető, olyan vezető, és végül már ugye, hát láttam, hogy hát itt azért nem kínoszhatom az embereket. 4 óra óta várakoztunk, és már hajnali egy óra van. Elmentem magához az állomás főnökhez. Nem volt könnyű hozzá bejutni, de tudod, egy Varanasi pályaudvarnak az állomás főnöke, az azért mondottam, hogy hát biztos, hogy egy hiteles forrás. Bementem, és hát a felvetési ruhámba tisztelettudóan elnézést kértem tőle, és elmondtam, milyen helyzet, hogy külföldi csoporttal megyünk itt, és hát most a legújabb információ, amit hallottam, hogy a vonat érkezésének időpontja ismeretlen, sőt azt is mondták egyesek itt az információs ablaknál, hogy csak másnap reggel 8-kor fog indulni. Hát gondoltam, hogy annak már nincs értelme, hogy reggel 8-ig itt várakozunk a vasútállomáson, és megkérdeztem az állomásfőnöket, hogy ez mennyire igaz, hogy reggel 8-kor fog indulni, mert akkor elmegyünk és keresünk egy szállást, és hát legalábbis itt levőlünk. És az állomásfőnök tökéletes angolsággal, egy ilyen kb. 40-es úriember, megnyerő tekintettel értelmes és nyitott tekinteti ember azt mondja, hogy igen, ez is ez történt, valami baj van a sinekkel, és a vonatot visszafordították, és elmondta a történetet, hogy pontosan mi van, és hogy valóban reggel 8-kor fog indulni a vonat, de 6 óra előtt 100%-ig nem fog, és egész nyugodtan menjünk a szállodába. És hát még ugye azért nem fordultam sarkon azonnal, hanem még egyszer-kétszer elmondattam vele, hogy te biztos, hogy így van, mert ez egy csoport, nem minden, biztos, egész biztos, hogy hat előtt biztos nem fog indulni. Hát tájékoztatom a csoportot, hogy akkor én most elmegyek szállást keresni, mert, és inkább ők maradjanak az állomáson, mert ilyenkor hajnali egy óra körül, vagy éjszakai egy óra körül nem olyan könnyű szállást keresni, és hát valóban első szállás helyen nem volt hely, másodikon se volt, harmadikon se volt, negyediken se volt, végül riksára ültem, és hát valami 2 kilométerre már eljutottam a vasútállomástól, és végre valahára találtam a szobákat, olyanokat, amilyeneket, de mégis az ember kinyújthatja a lábát, és itt pihenhet. Amikor megszólalt a telefonom, és egyik barátom az utazó csoportból telefonált, hogy Zoli, azonnal gyere, mert bemondták, hogy érkezik a vonatunk. Nem mondtam, hogy nyugodj meg, az nem a mi vonatunk, mert én az állomás főnökkel beszéltem, és azt mondtam, hogy a mi vonatunk csak másnap reggel jön. És hát akkor én annyira magabiztos voltam, hogy letettük a telefont, és megnyugodtak. Hanem aztán már éppen foglalkoztam el a szobákat, amikor újra megszólalt a telefon, és azt mondta, hogy az összes utas felszállt már, a mi vonatunk benn áll a peronon, és hamarosan indul. És hát teljesen mindegy, hogy mit mondott az állomásfőnök, valóság egészen más volt, és akkor felültem a riksára, a 10 utiás fuvar helyett kezében nyomtam egy 100-ast, és azt mondtam neki, hogy 2 kilométer, 2 perc alatt. És hát a riksa kicsikorodtak a kerekei minden biztosságban, és befutottam, felszálltam a vonatra a Tapsihon, és néhány perc múlva a vonat kibőrtült a pályaudvarról. Úgyhogy ha valahol történnek olyan dolgok, akaratunk ellenére, vagy akkor India az egy ilyen hely, de ugye itt nincs más, mint hogy vagy megszokjuk, és hát én ezek a dolgok ellenére rajongója vagyok továbbra is Indiának, ahogyan azt az előbb is mondtam. Az ilyen apróságokat az embernek el kell tűnnie, annak érdekében képes legyen megtapasztalni azokat az óriási dolgokat, amik mondjuk egy hassamban megtapasztalhatók, egy mester mellett megtapasztalhatók, azok a lelki ízek, az a lelki felemelkedés, amiket megélhet az ember az indiai dzsungelekben megbújó assamokban, mint például a most is tartózkodó Bengálban, Mayapurban. Hát a nagy utazás után, a dél-indiai utazásom után, miután megcsináltam Hampit és Visakhapatnamot, Andhra Pradeshben a tengerparti vasútállomáson vonatra szálltam egy jó barátommal, és megérkeztünk, hát nagyjából egy 20 órás utazás után Mayapurba, a gyönyörű bengáli dzsungelben megbúvó assamba. Itt töltjük most ezt a néhány napot a mesterünkkel. Mayapurban az assamunk közvetlenül a Ganges partján fekszik. És hát ugye Bengálban itt már deltásodik a Ganges, ami azt jelenti, hogy mi nem a fő ágánál vagyunk a Gangesnek. Az assamunktól talán 100 méterre van a két Gangesnek a torkolata, az egyik a Saraswati, a másiknek a Jalangi. Hogyha a torkolatra kiállsz reggel, akkor láthatod a delfineket lubickolni, amint kapkodják a levegőt. És hát ez egy gyönyörű látvány, különösen a koraleggeli napsütésben, amikor ráadásul a labikusok szállítják át az utasokat a folyó egyik partjáról a másikra, és köszön a motor, ilyen háborús, egy második világháborúbeli dízelmotorok kattognak, és közben a csónakok körül pedig ott hancsolódnak a delfinek. És mintha sose vétenék el, hogy a felső szférából merítsék a életet jelentő levegőt. És erről nekem az szokott mindig eszembe jutni, hogy hát ilyenre kell válni egy spirituális, lelki utat járó utatónak is. Hogy annak ellenére, hogy az anyagi világban éljünk, sose vétsük el, hogy a lelki világból táplálkozzunk. Vagyis sose vegyünk el az anyag világba, az élvezet világába, hanem ehelyett mindig az oroldás világába éljünk. Hát ez a férfi assam, az a Janavi Kunja Gaudiamat nevezésű assam. Pálmafánkat lehet itt látni, vételpálma, kókuszpálma és mindenféle gyönyörű fák. Itt érdekes módon ilyen szürk és fekete majmok vannak, amik lényegesen nagyobbak, mint a Vrindávani vörös arcú majmok, viszont hidegvérűek azokhoz képest. Ezekkel szinte beszélgetni is lehet, tehát ha oda jön hozzád ételt lopni, akkor se nem hirtelen a mozdulata, hanem csak ugye tekintélye van, és hát inkább odaadod neki az ételedet, amikor látod, hogy megindult felét. Ezzel szemben a Vrindávani vörös arcú majmok pedig nagyon hirtelenek, forró vérűek, és bármelyik pillanatban ügyeznek, hogy támadhatnak, lelopják a szemüvegedet. Nem túl messze a férfi asszonyunktól nyitottunk egy női asszonyt is, az nagyjából innen egy 500 méterre található, de nem a Csalangi folyópartján, hanem a Szaraszfati folyópartján. És hát nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen derékszögben találkozik a két folyó. Ami még nagyon érdekes, hogy viszont amikor áradás van, és általában minden évben szokott lenni áradás, az idei év az egy kivételes év volt, mert nem volt áradás, viszont az utóbbi, nem is tudom, az 50-60 évnek a legnagyobb aszája volt most idén. Pontosabban a legkevésbé jelentős monszum hónapot élték meg a Bengálok, és hát egész India szerte is panaszkodnak az eső hiánya miatt. Viszont amikor áradás van, például amikor 95-ben először jártam Indiában, ugyanígy Mayapurban is jártam, akkor a falu közepén 2 méteres víz volt, amikor már hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy elmenekültünk a faluból. És előző este, innen, ahol most vagyok, a Mayapuri kikötőnél, innen át kellett gyalogolnom a Sivász Angamba, ami innen 4 km a falu másik külső féle, és hát a köves út végig víz alatt volt. A falu közepén akkor már mellégérő víz volt, és mindezt este 9-kor sötétbe tettem, és hát egy lélek nem volt sehol, már elmenekültek az emberek, illetve akik itt maradtak, pedig felköltözött a háztetőre, ha nem bambuszkúszóban lakik, az illető akkor a kőüzletek tetőre fel lehet, mert szoktak ilyenkor költözni, még az oltárakat is felköltöztek. Viszont az állatokat elhagyják, Gangeshez pedig csak zúg és zúg és jön, félelmetes, viszont minden évben így teljesen kitaparítja itt a dzsungelt, és ugyanakkor meg egy táborús kiszakszal látja el a termőföldet. Amikor az árvizes úton mentél, ami azt mondta, hogy mellég ért a víz, nem volt nagyon erős sodrása a folyónak, hisz az egy nagy sodrású folyó a Ganges. Nagy sodrása volt a közepén, de itt a szélén, amikor áradás van, tehát ha már egyszer kiárad, tehát amikor áttöri a vizátat, akkor hirtelen nagy sebességgel jön. De utána, amikor már kiárad és elöntött a területet, akkor tulajdonképpen itt a medertől, mondjuk ez nagyjából 100 méterre van ez a köves út, ott már nem hömpölyög annyira a víz. Tehát, ebben a gyalogolnál nélkül, hogy elvitt volna. De ha még további áradás lett volna, magyarul még nagyobb lett volna az árvíz, akkor nem tudtam volna azt a végig gyalogolni nyilvánvalóan. Viszont én akkor, azokban a percekben életem legboldogabb pillanatait éltem meg, ugyanis előtte, ugye ez valamikor este 9 órakor volt ki, 1995. szeptember végén, találkoztam a akkor 95. születésnapját ünneplő, már korábban említett Pakri Pramod Kuruma Arándzsa. Hát egy rövid beszélgetésünk után rájöttem, hogy nem lesz fogok én a dialógus, mert én akkor még nem álltam rá az indiai akcentusra, az ő angolja még nem igazán volt tökéletes, és valószínűleg a öregkora miatt kicsit nehézkesen beszélt, bár próbáltak ott nekem valakit fordítani, bejött valaki a szobába, és hát végül is nem kaptam kérdést a válaszomra, és a beszélgetésünknek a vége az volt, hogy odahajolt hozzám a Kuruma Arándzsa, és hát én akkor 21 néhány éves voltam csupán. Ott a helyet hozzám is bocsánatot kért tőlem, miért nem tudott válaszolni a kérdésemre. Vagyis amiért ő nem tudott engem szolgálni. Tudtam abban a pillanatban, hogy minden feltett és felmentett kérdésemre választottam, és az életemben az egyik legfontosabb pillanatait élem akkor meg. És hát ebben a tudatállapotban ez a 4 kilométeres árvizes gyalogolás meg se kocsant nekem. Őszinte legyek, szinte észre se vettem, folyamatosan ezzel a gurúval való találkozásomra gondoltam. Én most elbúcsúzom tőled, és köszönöm szépen. Én is köszönöm. Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.